Bismillahirrahmanirrahim. 3893 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, salih kişi tarafından görülen güzel rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Aleykümselam ve rahmetullah. Selametle inşallah. Amin. 3894 Ebu Hureyne'den Aleyhisselatü Vesselam, müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti 23 yıldır. İlk 6 ayı Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında gördüğü her şey gerçek çıkmıştı. İşte buradaki işaret edilen nübüvvetin 46'da bir cüzü derken kastettiği Aleyhisselatü Vesselam'ın bu. Tabi her şeyin doğrusunu Allah bilir. Çünkü bir senede iki tane 6 ay vardır. 2 çarpı 23 kaç yapar? 46. 46'da bir cüzü derken Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği bu. 3896 Ümmü Kürz'den Aleyhisselatü Vesselam peygamberlikten sonra, yani vahiy kesilmiştir, ilham kesilmiştir, size sadece mübeşşirat kaldı. Mübeşşirat nedir diye sorulduğunda, o müminlerin göreceği sadık rüyadır buyurmuştur. Allah bizi onlardan kılsın. 3897 aynı, 3898 yine aynı. 3899 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam son hastalığında sitareyi, yani evinin kapısının perdesini açtı. Mescitteki cemaatin içindeki saflara, Ebu Bekir'in arkasında durduklarına baktı. Sonra onlara, ey insanlar, peygamberliğin belirtilerinden yalnız şu güzel rüya kaldı. Bu rüyayı Müslüman kişi görür, onun için başkası tarafından görülür buyurmuştur. 3900 Abdullah bin Mesut'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kim beni rüyasında görürse o kimse uyanık iken beni görür gibidir. Çünkü şeytan bana benzer bir surette giremez. Allah hepimize Aleyhisselatü Vesselam'ı güzel güzel görmeyi nasip etsin. 3901 Ebu Hureyre'den yine aynı. 3902 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam, kim uykusunda beni görürse o kimse şüphesiz beni görmüştür. Çünkü şüphesiz benim suretime benzer bir şekle girmek şeytan için mümkün değildir. 3903 yine aynı. 3904 ve 5 yine aynı. 3906 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, rüya 3 çeşittir. Allah tarafından melek vasıtasıyla müminin kalbine rüyasında telkin edilen bir müjde, kişinin uyanık halinde önemseyip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya ve şeytan tarafından uyku halinde kalbine sokulan korkutma. Bu itibarla biriniz sevindirici bir rüya gördüğü zaman dilerse anlatsın, hoşlanmadığı bir rüya görürse onu kimseye anlatmasın ve şeytanı def etmek için kalkıp namaz kılsın. Evet, bu rüyada temel kaidelerdir kardeşlerim. Nasıl ki namaz kılmak için abdest alma mecburiyetindeysek, namaza girdiğimizde kalben niyet edip Allahu Ekber deyip her şeyi arkaya atıp Rabbimizin huzuruna huşuyla durmak zorundaysak, aynen bunun gibi rüyanın da çeşidi var, ahkamı var. Demek ki rüya görüldüğünde insan çok dikkat edecek. Demin de dediğim gibi kişinin kalbinin doğruluğuyla alakalı bu. Eğer kişinin kalbi doğruysa ve hakikaten müminlerdense, onun rüyası da nedir? Haktır. Bu güzel gördüğü rüyayı diyor. Dilerse anlatır, dilerse anlatmaz diyor. Birisi ise kişinin gündüz beşeri münasebetlerinde kafaya taktığı, kurduğu bazı meseleler olabilir. Gece bu bilinçaltından rüyaymış gibi gelir. Bu bir türlü aldatmadır. Bir de şeytanın aldatması ki işte bu da diyor korkutur, kabus gördürür. Bundan diyor Allah'a sığının, evuzu çekin, kimseye anlatmayın ve hala sizi rahatsız ediyorsa kalkıp iki rekat namaz kılın diyor. Allah bizi şeytanın şerrinden korusun. Dikkat ederseniz biz uyusak da Allah şerrinden bizleri korusun. Rüyada bile bakın bizi gelip rahatsız ediyor. Hiç uyumuyor bile. 24 saat mesaide bir düşmanımız var. Haberiniz olsun. 3907 yine aynı. 3908 Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam biriniz hoşlanmadığı rüyayı görünce uyandığında hemen sol tarafa 3 defa hafif nefesten tükürsün ve 3 defa şeytandan Allah'a sığınsın. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim desin ve üzerinde olduğu taraftan diğer tarafa dönsün. Evet. 3909 Ebu Katade'den Aleyhisselatü vesselam güzel rüya Allah'tandır. Hulum yani hoşlanılmayan rüya ise şeytandandır. Bu itibarla biriniz rüyasında hoşlanmadığı bir şey görürse sol tarafa 3 defa hafif nefesten tükürsün. 3 defa şeytanı recimden Allah'a sığınsın ve üzerinde olduğu yandan diğer tarafa dönsün buyurmuştur. Eğer bunu yaparsa Allah o rüyayı zararsız hale getirir. 3910 yine aynı. Evet. Allah hepimize hayırlı rüyalar görmeyi nasip etsin. Hulumdan bizleri uzak kılsın. Dikkat ederseniz burada da eğer insan hoşlanmadığı bir rüya görürse ne yapacak? Evuzu çekecek. 3 kere sola tükürecek. Sonra gördüğü rüyanın şerrinden Allah'a sığınacak. Ve Allah'ın bu rüyanın şerrinden rahmetinden kovulan şeytanın şerrinden sana sığınırım diyecek, uykudan diğer tarafa dönecek ve rüyanın hayrı için dua edecek ve bu rüyayı kimseye anlatmayacak. Eğer bunu yaptığımızda Musa kardeşim, bu bunun kesin çözümü. Şimdi demek ki hakikaten insanı etkiliyor ki, hakikaten ürpertiyor ki, hakikaten tesiri altına alıyor ki bu bize tavsiye ediliyor. Ve bunu yapmadığımız zaman da biz bunun etkisinden kurtulamıyoruz. Hakikaten burası ta başından itibaren uygulansın, deneyin, inanın dakikada unutursunuz. Ve şeytanın kesinlikle size zararı olmaz. Çünkü Allah bize her zaman iyiliği, güzelliği ve temizliği öğretir. Aynen bunu baştan uygulayın. Uyanır uyanmaz evuzu çekip sola 3 kere tükürün. Gördüğünüz rüyanın şerrinden Allah'a 3 kere sığının. Allah'ın bu rüyanın şerrinden, rahmetinden kovulan şeytanın şerrinden sana sığınırım deyin ve öbür tarafa dönün ve rüyanın hayrını isteyin ve hiç kimseye anlatmayın. Hala etkiliyor mu diyor? Kalkın iki rekat namaz kılın diyor. Bu da ne yapıyor? İnsanı bundan koruyor. Allah hepimize mağfiret eylesin. Bakın bunlardan bazı örnekler var. 3911'de Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geliyor. Ben diyor bugün rüyamda giderken kafamın kesildiğini, önümde top gibi yuvarlandığını ve benim de onun peşinde koştuğumu gördüm diyor. Adam o kadar etkileniyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor. Heyecanla nasıl tevil edecek onu bekliyor. Şuna bak diyor. Adamla şeytan gece oynamış, gelmiş bunu bir de bize anlatıyor diyor. bunun şerrinden Allah'a sığınsana diyor. Bu gördüğü bir rüya hayırlı bir rüya mı? Değil. Şeytan korkutmuş. Ne yapması gerekiyordu? Uyanır uyanmaz evuzu çekecek. Sola 3 kere tükürecek. Rahmetten korunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınacak. Rabbinden hayır isteyecek. Öbür tarafa dönüp yatacak. Hala etkileniyorsa kalkıp güzel bir abdest alacak. 2 rekat namaz kılacak ve kimseye anlatmayacak. Bak ta günümüze kadar anlattığı rüya geliyor mu? Geliyor. Allah şeytanın şerrinden bizleri korusun. 3912 Cabir bin Abdullah'tan bir gün aleyhissalatü vesselam hutbe okurken bir adam geliyor. Ya Resulullah, dün gece bir rüya gördüm. Sanki benim boynum vurulmuş, başım yere düşmüş. Ben de başımın arkasından gidip onu aldım. Tekrar yerine koydum dedi. Aleyhissalatü vesselam, şeytan birinizden uykusunda oynadığı zaman o kimse rüyayı sakın insanlara anlatmasın diyor. Ama şeytan bizi illa bir dürter. Anlat, anlat, anlat, anlat diye. Değil mi? Anlattığını, işin bitti işte. 3913 Cabir'den yine aynı. 3914 Ebu Rezin'den aleyhissalatü vesselam rüya yorumlanmadıkça bir kuşun ayağına bağlı olan bir kısmet gibidir. Yorumlanınca vuku bulur. Aleyhissalatü vesselam devamla rüyanın güzel, sağlıklı olanı peygamberliğin 46 cüzünden bir parçadır buyurdu. Sahibi onu seveninden ve rüya tabiri hususunda bilgi, dirayet sahibi olandan başkasına anlatmasın. Evet. Rüya diyor, kuşun ayağına bağlanan kısmet gibidir. Neye yorarsan ona çıkar. Rüyanızı salih insanlara yordurun ve rüya tabir işini öğrenin diyor. Çünkü bu peygamberliğin cüzlerinden bir cüz diyor. Allah hepinize rüyanın tevilini öğretsin. Ama bunu tevil edebilmek için de hakikaten Kur'an ve sünnet bilgisine çok çok iyi sahip olmanız gerekiyor. Eğer buna sahip olursanız hakikaten görünen rüyalara Allah öyle bir tevil etme gücü veriyor ki siz bile anlayamazsınız. Allah hepimize bunu nasip etsin. 3915 Enes'ten aleyhissalatü vesselam rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini o rüyanın yorumlamasına esas alın. Rüyada gördüğünüz şeylerin künyelerini, kinaye mallarını da yorumlamaya esas alın. Birden fazla yoruma muhtemel rüya ilk yorumcuyadır. Yani ona göre vukuya gelir buyuruyor. Bu da ölçülerinden birisi. Şimdi dikkat edeceğimiz meselelerden bir tanesi 3916 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam diyor ki kim görmediği bir rüyayı gördüğünü iddia ederek yalan söylerse kıyamet günü ona iki arpa tanesini birbirine düğümlemesi teklif edilir ve bunu yapamamasından dolayı ise ona azap edilir. Allah her halükarda kendinden korkmayı, onu razı etmeye çalışmayı bizlere nasip etsin. Hiç kimsenin taltifini, hiç kimsenin övünmesini bekleyenlerden değil. Eğer kardeşlerim hakikaten müminlik sıfatını yakalayamazsak, bir rüyayla, bir elbiseyle, bir konuşmayla, hatta değişik şeylerle insanlar bir başkasının dikkatini çekmeye çalışırlar. Bakın demek ki rüyada da bunu yapacaklar, dikkatimizi çekiliyor. Allah görmediğini gördüm diyenlerden eylemesin. Çünkü bu da vahyin bir cüzü olduğu için Allah'a iftiradır. Ve belası da çok büyüktür. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin Kemal. Sahur yaptın mı sahur? Rüya gördün mü Kemal bugün? Amin cümlemizden. Afiyet olsun. Tabi gece yarısı gelirsen, gelip yorgun argın yatağa düşersen tak diye yatar hırıl hırıl uyursan, hanım da seni silkeliye silkeliye sahura zor kaldırırsa, arkadan uykulu uykulu namazı kılarsan, tabi gördüğünü hatırlaman. Ama gündüz sana ya akşam rüyada şöyle bir şey gördüm, he ya ben de bir şey gördüydüm demeye başlan, değil mi? Şimdi tabi karnın tok, namazı da kıldın, gönlün rahat, adamın aklına uyku rüya gelir mi? 3917 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, zaman bitimi yaklaşınca, yani dünyanın sonuna doğru, müminin rüyası yalan çıkmaz. Müminlerin rüya bakımından en doğru olanı da en doğru sözlü olanıdır. Ve müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden bir parçadır. Allah bizi bunlardan kılsın. Allah müminlerden özü de sözü de doğru olan ve rüyası da doğru olanlardan eylesin. 3918 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam'a Uhud harbinden döndüğü zaman bir adam geldi. Bakın çok güzel rüya örnekleri var. Tevil etmek isteyen insanlar bu babları güzel dinlesin. Ya Resulullah, rüyamda bir bulut gördüm. Ondan yağ ve bal akıyordu. Halkın da yağan yağ ve baldan avuç avuç aldıklarını gördüm. Kimi çok alıyor, kimi az alıyor. Bu arada yerden göğe kadar uzanan bir ip gördüm. Sen de o ipi tuttun, onunla göğe çıktın. Senden sonra bir adam o ipi tutup o da yükseldi. O adamdan sonra bir başka adam o ipi tutup onunla yükseldi. Fakat bundan sonra bir adam o ipi tuttu ama ip koptu. Sonra onun için ip bağlandı, o da yükseldi. Bunun üzerine Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, beni bırak da şunu ben yorayım dedi. Aleyhissalatü vesselam, buyur yor dedi. Bu adamın gördüğü bulut İslam'dır. Ondan yağan yağ, bal Kur'an'dır. Tatlılığı yumuşaklıktır. Halkın ondan avuç avuç aldığı şeye gelince, Kur'an'dan gayretlerine göre çok veya az istifade eden, feyiz alan Müslümanlardır. Göğe kadar uzanan ip de üzerinde bulunduğun adaletli yönetimdir. Sen hakkı tuttun, o da senin yükselmene vesile oldu. Senden sonra da bir adam o hak adalet ile ipi tutacak ve o da onundan yükselecek. Ondan sonraki adam da yükselecek, o da yükselecek. Daha sonra bir başkası tutacak, fakat ip kopacak. Sonra onun için bağlanıp bitişecek ve böylece o da yükselecek. Aleyhissalatü vesselam, sen bazısında isabet ettin, bazısında hata ettin dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir, andolsun ya Resulullah, isabet ettiğim kısmı hata ettiğim kısımdan ayırt edip bana muhakkak haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam, yemin etme ya Ebu Bekir dedi. Evet. Çünkü orada ip kopacak hadisinden belli manalar var. Onlar da oradaydı. Aleyhissalatü vesselam o yüzden onlara bunu demedi. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. 3919 İbn Ömer'den, ben aleyhissalatü vesselamın hayatta olduğu dönemde bekar bir gençtim. Bu nedenle de gece mescitte çok kalırdım. Orada yatar uyurdum. Bir sahabelerden biri bir rüya gördüğü zaman onu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a anlatırdı. Ben de bir defa, Allah'ım eğer senin katında benim için bir hayır varsa bana aleyhissalatü vesselam'ın yorumlayacağı bir rüyayı bana göster diye dua ettim. Sonra uyudum. Rüyamda iki melek bana geldi. Beni alıp götürdüler. Sonra başka bir melek onlara rastladı, bana korkulacak bir şey yok dedi. Sonra o iki melek beni cehenneme götürdüler. Baktım ki cehennem kuyu duvarı gibi taş ile örülmüş vaziyette ve içinde bazısını tanıdığım insanlar var. Sonra aynı melek beni alıp sağ tarafa giden bir yola götürdü. Sonra sabah olunca ben rüyayı kız kardeşim Ümmü Mümin Hafsa'ya anlattım. O da rüyamı aleyhissalatü vesselam'a anlattı. Aleyhissalatü vesselam, Abdullah şüphesiz salih, iyi adamdır. Fakat gece namazını çok kılsaydı diye tevil etmiştir. Ve İbn Ömer hakikaten o günden sonra hiç gece namazını bırakmamıştır kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Aynı amelleri ölene kadar Rabbim bizlere de nasip etsin. 3920 Hareşe bin Hür'den, ben Medine-i Münevvere'ye gittim ve Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde bir grup yaşça, ilimce büyük olanların yanına oturdum. Sonra yaşlı bir zat bir asaya dayanarak geldi. Yanlarında oturduğum cemaat, kim cennet ehlinden bir adama bakmakla sevinmek isterse bu adama baksın dediler. Bu zat bir sütunun arkasında durup iki rekat namaz kıldı. Sonra ben kalkıp onun yanına vardım ve ona, cemaatin bazısı senin için böyle dedi. Ne dersin dedim. O adam, hamd Allah'adır, cennet Allah'ındır, dilediğini ona dahil eder. Aleyhissalatü vesselam hayattayken ben bir rüya gördüm. Rüyamda sanki bir adam bana gelerek yürü dedi. Ben de onunla gittim. Beni büyük bir yola götürdü. Sonra sol tarafta kalan bir yol daha gösterildi. Ben de o yola gitmek istedim. Fakat adam, sen bu yolun halkından değilsin dedi. Daha sonra sağımdaki bir yol bana gösterildi. Ben de o yola girdim. Nihayet kaygan bir dağa vardım. Adam elimi tutup beni yukarıya doğru fırlattı. Ben o dağın zirvesinde oldum. Fakat kaygan dağın tepesinde durup tutunamadım. O esnasında tepesinin altından bir kulp bulunan demirden bir direk göründü. Adam tekrar elimden tutup beni fırlattı. Nihayet ben o kulpa tuttum. Adam, kulpa sarıldın mı dedi. Ben de evet dedim. Sonra adam ayağıyla direğe vurup devirdi. Ben de kulpa sarılı kaldım. Yaşlı adam dedi ki, ben rüyamı aleyhissalatü vesselam'a anlattım. Bana dedi ki, sen hayırlı bir rüya gördün. Karşına çıkan ilk yol mahşerdir. Sonra senin sol tarafında gösterilen yol cehennem halkının yolu. Sen o yolun ehlinden değilsin. Sonra senin sağ tarafında gösterilen yol cennet ehlinin yoludur. Kaygan dağa gelince o şehitlerin makamıdır. Sen şehit olmak suretiyle bu mertebeye erişemeyeceksin. Tuttuğun kulp ise İslam kulpudur. Bu itibarla sen ölünceye kadar bu kulba sarılmaya devam et. İşte ben bundan dolayı cennet ehlinden olmayı umarım buyurmuştur. Sonra bu yaşlı zatın Abdullah bin Selam olduğunu öğrendim. Evet. Allah onlardan razı olsun. Dikkat ederseniz burada bazı kelimelerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nelere işaret ettiğini söylüyor. Allah sıhhat afiyet versin. Uzan sen. Rabbim müsaade ederse biz de ahirette dinleniriz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Bakın kaygan bir yolu şehadetle aleyhissalatü vesselam tevil etmiş. Kulpun, sağlam kulpun ayette de geçtiği gibi tevhid, yani kopmak bilmeyen, sarsılmak bilmeyen tevhid olarak tevil etmiştir ki bunlar hep ayetlerde karşılığı olan şeylerdir. Allah hepimize rüya tevilini öğretsin. 3921 Ebu Musa el-Eşari'den, aleyhissalatü vesselam, ben rüyada Mekke'den hurma bahçeleri bulunan bir memlekete hicret ettiğimi gördüm. O yerin Yemame veya Hacer olduğunu sandım. Fakat o yerin Medine, Yesrib olduğu görüldü. O rüyamda bir kılıcı salladığımı ve kılıcın ağzının kesildiğini gördüm. Sonra bunun Uhud savaşı günü şehit edilen müminler olduğu görüldü. O rüyada şunu da gördüm. Sonra kılıcı tekrar salladım ve kılıç en güzel hale dönüştü. Bunun da Allah'ın lütfettiği fetih ve müminlerin toplanması olduğu görüldü. O rüyada boğazlanmış sığırlar ve Allah'ın ettiği işte hayır vardır cümlesini gördüm. Sonra boğazlanmış sığırların Uhud savaşı günü şehit edilen müminler grubu olduğunu gördüm. ve rüyada görülen hayrın da Allah'ın bundan sonra verdiği hayırlı zaferler ve Allah'ın bize Bedir savaş günü lütfettiği sadakat, cihattaki sabır, metanet sevabı olduğunu gördüm buyurmuştur. Evet. 3922 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben bir defa rüyamda iki kolumda altından iki bilezik gördüm. Bu bana çok ağır geldi. Sonra bilezikleri üfledim. İkisi birden hemen uçtu. Sonra ben bu bilezikleri iki kezzap, çok yalancı, sahte peygambere yorumladım. Bunlardan birisi Müseylemetül Kezzap'tır ve El-Ansi'dir. Tamam inşallah. Allah razı olsun. Sen rüyanda bizi gör, cenneti gör. Bizi gör. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la bizi gör. 3923 Ümmül Fadıl'dan, ya Resulullah, ben rüyamda gördüm ki sanki senin uğuzlarından bir uzuv, organ benim evimde. Aleyhisselatü Vesselam ona bir hayır gördüm. Kızım Fatıma bir oğlan çocuğu doğurur, sen de onu emzirirsin dedi. Sonra Fatıma Hasan ve Hüseyin'i doğurdu. Ümmül Fadıl da bebeği Kusem'in sütüyle onu emzirmiştir. Ümmü Fadıl diyor ki, selametle, bir gün ben Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına götürerek kucağına koydum. Bebek de onun kucağındayken bevletti. Bundan dolayı bebeğin omuzuna vurdum. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, sen oğlumu incittin, Allah sana rahmet etsin dedi. Evet. Amin. Ecmain. 3924 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam, rüyamda siyah ve başının saçı başı dağınık bir kadının Medine'den çıkarak nihayet Mahya'ya yerleştiğini gördüm. Sonra ben rüyamda gördüğüm kadını Medine vebasıyla yorumladım. Bu hastalık da oraya nakledildi. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah kazancını hayır eylesin. İmanını korusun. 3925 Talha bin Ubeydullah'tan, Beli kabilesinden iki adam Allah Resulü'nün yanına geldiler. İkisinin Müslümanlığı kabul etmeleri beraber olmuştu. Bunlardan birisi İslamiyet uğrundaki çalışma ve gayreti diğerinden fazla ve daha kuvvetliydi. Bunlardan çok çalışkan olan savaşa gidip şehit oldu. Diğeri ondan sonra bir yıl daha yaşadı, o da vefat etti. Ben uyurken rüyamda cennetin kapısının yanında olduğum sırada bu iki adamla karşılaştım. Sonra cennetten bir zat çıktı ve bu iki adamdan sonradan vefat edene cennete girmesi için izin verdi. Bir süre sonra görevli olan aynı zat tekrar dışarı çıktı, şehit olan adama cennete girmesi için izin verdi. Daha sonra görevli zat bana döndü, sen geri dön çünkü senin cennete girmen zamanı henüz gelmedi dedi. Talha sabahleyin bu rüyasını halka anlattı. Herkes şehit olan adamın diğerinden sonra cennete girmesine şaştı. Nihayet bu söz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştı. Halk ona bu rüyayı olaya arz ettiler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, bu olayın nesine şaşırıyorsunuz? Sahabeler, ya Resulullah, bu yani ölüp sonradan cennete giren adam arkadaşından daha gayretli, daha çalışkan idi. Sonra şehitti. Halbuki şu diğeri ondan önce cennete girdi dediler. Aleyhisselatü Vesselam, cennete önce giren adam şehit edilen adamdan sonra bir yıl daha mı yaşadı? Sahabeler, evet yaşadı dediler. Aleyhisselatü Vesselam, ve Ramazan ayına erişip oruç tuttu mu? Evet dediler. Bir yıl daha namaz kıldı mı? Evet dediler. Aleyhisselatü Vesselam böyle deyince sahabeler, evet doğrudur dediler. Aleyhissalatü Vesselam, şu halde ikisinin arasında bulunan mesafe gök ile yer arasındaki mesafeden daha uzaktır buyurmuştur. La ilahe illallah. Demek ki insanın aklına, kafasına göre hiçbir şeyi yorumlamaması, hakka bakarak meseleye bakması gerekir. 3926 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, ben rüyada gul, boynuna takılan lalayı görmekten hoşlanmam ve gayt, ayağa takılan prangayı görmeyi de severim. Gayt yani pranga dinde sabit olmaya yorulur kardeşlerim. Boyuna geçen, çeneye geçen halkalarsa bu hiçbir zaman hayra yorulmaz. Neden hayra yorulmaz? Hiç düşündünüz mü? Çünkü Rabbimiz kitabında cehennem ehlinin sıfatını anlatırken onların boynuna takılan, çenelerine kadar varan lalelerden bahseder. Onun için rüyada bu görüldüğü zaman hiçbir zaman hayra yorulmaz. Allah hepimizi hayırda kılsın. 3927 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Onlar bunu söyleyince tevhid kelimesinin hakkı müstesna canlarını, mallarını benden korumuş olurlar. İmanları da Allah'a aittir. 3928 yine aynı. Kardeşlerim, bu İslam'ın özünden bir özdür. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilme sebebi kelime-i tevhid ve kelime-i tevhidin hakimiyetidir. Kim bu kelimeyi söylerse bu kelimeyi söyleyenlerin arasında bir hukuk oluşur. Kanı, malı, namusu bunu söyleyene ne yapar? Haram kılınır. Kim de bunu söylemezse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onlarla harp edilmek üzere gönderdim diyor. Allah bu kelimenin hakkını verenlerden, Allah'ın izzetini her şeyin üzerinde tutanlardan eylesin. Kardeşlerim, bu kelimeyi söyleyen insan cennete gider diyor. Şimdi usulde şöyle bir kaide vardır. Mutlakın mukayyete hamledilmesi. La ilahe illallah diyen muhakkak ki cennete gider. Ama Muhammeden Resulullah demese, Resulü kabul etmese gider mi? Gitmez. Resulü kabul etti, bunun yanında başka bir Resul geleceğine de inandı, onu da tasdik etti, cennete gider mi? Gidemez. La ilahe illallah dedi ama bunun yanında Allah'a bir şeyleri eş koştu, gidebilir mi? Gidemez. Yani la ilahe illallah'ın geçerli olması için bazı kayıtlara ihtiyacı vardır. İhlasla demesi, yakinen demesi, şeksiz şüphesiz söylemesi, ihlasla Allah korkusuyla demesi, nefy etmesi ve tek olan bir olanı ikrar etmesi, yani bu kayıtların altında ancak o mutlak olan geçerlidir. Allah kelime-i tevhidi ikrar eden ve bunun dişlilerini hakkıyla yerine geçiren ve cennetin anahtarını alıp cennete rahmetle girenlerden eylesin bizleri. 3929 Evs bin Ebu Evs Huzeyfe Es-Sakafi'den, bir gün biz aleyhissalatü vesselamın yanındaydık. O bize olup biteni anlatarak nasihat ediyordu. O sırada ona bir adam geldi, onunla gizli konuştu. Aleyhissalatü vesselam, bu adamı götürüp öldürün dedi. Adam geri gidince aleyhissalatü vesselam ona seslenerek, sen Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder misin dedi. Adam evet dedi. Aleyhissalatü vesselam, gidiniz bu adamı serbest bırakın, çünkü la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmak ile emrolundum. Onlar bunu işleyince, yani tevhide dönünce kanları malları bana haram olur buyurmuştur. 3930 İmran bin Hüseyin'den Nafi bin El Ezrak, ki haricilerin Ezrakiler kolunun başıdır, arkadaşları gelerek sen helak oldun, dinden çıktın ya İmran dediler. İmran, ben helak olmadım, küfre gitmedim dedi. Onlar, bilakis İslam'dan çıktın dediler. İmran, beni helak eden dinden çıkaran ne diye sordu. Onlar, bir fitne yani Allah'a ortak koşmak kalmayıp din tamamen Allah'ın dini İslamiyet olana kadar onlarla müşriklerle savaşın buyurmuştur. Yani sen ise bizim safımızda yer alıp harici olmayanlarla savaşmadın dediler. İmran, biz müşrikleri bertaraf edinceye kadar savaştık, tamamıyla da Allah'ın oldu. Dilerseniz size aleyhissalatü vesselam'dan işittiğim bir hadisi rivayet edeyim. Onlar, o hadisi aleyhissalatü vesselam'dan sen işittin mi? İmran, evet dedim. Aleyhissalatü vesselam müşriklere Müslümanlardan bir askeri kuvvet gönderdi. Giden Müslümanlar, askerler müşriklere rastlayınca onlarla şiddetli bir savaş yaptılar. Neticede müşrikler mağlup olarak sırtlarını Müslüman askerlere verdiler. Sonra benim yakınlarımdan bir adam müşriklerden bir adama mızrakla hücum ederek yanına varınca müşrik adam La ilahe illallah dedi. Ben şüphesiz Müslümanım dedi. Fakat buna rağmen yakınım olan adam mızrakla vurup onu öldürdü. Sonra aleyhissalatü vesselamın yanına geldi. Ya Resulullah ben helak oldum. İşlediğin günah nedir dedi. Adam yaptığı işi ona söyleyince aleyhissalatü vesselam sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? O ey Allah'ın Resulü korkudan dedi sen onun karnını mı yardın? Kalbini mi yardın? O halde sen ne onun konuştuğu sözü kabul ettin ne de kalbindekini bilirsin dedi. İmran sonra aleyhissalatü vesselam adam hakkında bir şey söylemedi. Adam da az bir zaman yaşadı. Nihayet öldü. Biz onu defnettik. Ertesi günü sabahı cesedi yeryüzünde görüldü. Halk bir düşman bunun cesedini toprağın altından çıkarmış dedi. Biz onu tekrar defnettik. Sonra gençlerimize mezarı başında nöbet tutturduk. Ertesi günü sabah ceset yeryüzünün oldu. Bu kez biz gençlerimiz uyumuş da düşman bunu çıkarmış dedik ve tekrar defnettik. Sonra bu defa biz kendimiz nöbetini tuttuk. Yine ertesi günü sabah ceset yeryüzünde oldu. Artık toprağa gömmekten vazgeçtik. Cesedi o dağlar arasındaki yollardan birine attık. Allah hepimize iman nasip etsin kardeşlerim. Rabbim yolundan ayırmasın. Toprağın kabul ettiği insanların arasına koysun. Evet. 3931 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam ey insanlar bilmiş olun ki şüphesiz günlerin en mukaddesi bu bayram günüdür. Bilmiş olun ki ayların en mukaddesi şu Zilhicce ayıdır. Bilmiş olun ki şehirlerin en mukaddesi Mekke şehridir. Bilmiş olun ki şu Zilhicce ayında şu Mekke şehrinizde şu bayram gününde bu nasıl mukaddesse şüphesiz kanlarınız, mallarınız da size haramdır. Bilmiş olun ki ben Allah'ın hükümlerini tebliğ ettim mi? Oradakiler evet dediler. Aleyhissalatü vesselam şahit ol ya Rabbi buyurdu. Evet bu da bir Müslümanın bir Müslümana kanının, malının ve namusunun haramlılığını, onun İslamlılığı oldu mu onun üzerine gidip bunları helal kılmanın haramlığını bildiriyor. 3932 Abdullah bin Amr'dan ben aleyhissalatü vesselamın Kabe'yi tavaf ettiği esnada şöyle dediğini gördüm. Ey Kabe sen ne güzelsin ve senin kokun ne güzeldir. Senin azametine, senin kutsallığının azametine hayranım. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesiz daha azametli. Müminin malının, kanının ve onun hakkında ancak iyi zan beslemek kutsallığı seninkinden üstündür. 3933 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Müslümanın her şeyi Müslümana haramdır. Kanı, malı ve ırzı. 3934 Fadale bin Ubeyd'den aleyhissalatü vesselam mümin o kimsedir ki insanlar malları ve canları bakımından ondan yani şerrinden emindirler. Muhacir de hataları ve günahları terk eden kimsedir buyurmuştur. Evet. Allah bizi onlardan kılsın. 3935 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam, kim apaçık bir şekilde bir malı gasp ederse o kimse bizden değildir. 3936 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, zina eden kişi zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. İçki içen mümin olarak içmez. Hırsız olan mümin olarak yapmaz. Başkasına ait olan malı insanların gözleri önünde zorla alan kişi de bunu alenen gasp ettiği zaman mümin olarak bu suçu işlemez. 3937 İmran'dan Aleyhisselatü Vesselam, kim bir malı alen olarak ve zorla alırsa o kimse bizden değildir. Kardeşlerim, bu da zulüm yönünden olan günahların üçe ayrıldığının işaretlerindendir. Zulüm üçtür. Bir, Allah'ın affetmediği şirk boyutu. İki, Allah Azze ve Celle'nin karışmadığı kul hakkı. Üçüncüsü ise kulun kendi nefsine yaptığı zulüm. Yani Allah'ın meşiyetine, dilerse azap edip dilerse affedeceği. Yani iman şube şube olduğu gibi küfür de şube şubedir. İslam'dan çıkaranı, İslam'dan çıkarmayanı vardır. Aynen zina eden, hırsızlık yapan, harpten kaçan, içki içen kişi kendi nefsine zulmetmiştir. Allah Azze ve Celle dilerse azap eder, dilerse affeder. Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Zer diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Allah diyor, bunları kitabında yazıp dururken, yani zinayı haram kılmışken, içkiyi haram kılmışken, hırsızlığı haram kılmışken, birisi de bunları okuyup dururken, bu fiilleri işleyip cennete mi girecek diyor. Yani anlamış olduğu iman anlayışıyla onların cennete giremeyeceğini söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet diyor. Ebu Zer sözünü çoğaltıyor. Allah Resulü, evet, Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete girecek diyor. Yani kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan, bir zerre iman bulunan, günahı çektikten sonra cennete ne yapacak? Girecek. Allah rahmetiyle bizleri cennetine koysun, ateşin azabından korusun kardeşlerim. 3938 Salebe bin el-Hakem'den, biz düşmanın bir koyun sürüsüne rastlayıp yağmaladık. Sonra tencerelerimizi diktik. Sonra Aleyhisselatü Vesselam tencerelerin yanına uğradı ve onun emriyle tencereler devrildi. Etler döküldü. Sonra şüphesiz yağmalanan mal helal değildir. Evet. 3939 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam, Müslümana sövmek fısk, haramdır. Onunla çarpışmaksa küfürdür buyurmuştur. 3940-41 aynı. 3942 Cerir bin Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam veda haccında halkı sustur dinlesinler dedi. Halk sustuktan sonra benden sonra birbirinin boyunlarını vuran kafirlere dönmeyin buyurdu. Aleykümselam bana. Tamam. Selametle. 3943 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam, vay size, benden sonra birbirinin boyunlarını vurarak kafirlere dönmeyin buyurdu. 3944 Sunabih el-Ahmesi'den Aleyhisselatü Vesselam, bilmiş olunuz ki ben Kevser havuzu üzerinde şüphesiz öncünüzüm. Ben diğer ümmetlere karşı çokluğunuzdan övüneceğim. Onun için benden sonra sakın birbirinizi öldürmeyin, çarpışmayın buyurmuştur. 3945 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam, kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın güvencesindendir. Artık Allah'ın bu güvencesini ihmal etmeyin. Bu itibarla kim böyle olan bir kimseyi şer'i hüküm olmaksızın öldürürse, Allah öldüren kişiyi sorguya çekip neticede baş aşağı cehenneme atar. Evet. 3946 Semura bin Cündüp'ten aleyhissalatü vesselam, kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah Azze ve Celle'nin güvencesindedir. 3947 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, mümin kişi Allah Azze ve Celle katında meleklerden üstündür. 3948 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, her kim bir soy sop davasını halkı teşvik ederek veya bir soy sop davası için öfkelenerek hak ve batıl olduğu bilinmez bir gaye ile körü körüne açılan bir bayrak altında savaşır da o kimsenin öldürülüşü cahiliyet ölüşü üzerinedir buyurmuştur. Yani ırkçılık yapan bizden değildir. Irkçılık üzerine savaşan bizden değildir. Irkçılık üzerine ölen de bizden değildir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. 3949 Huseyle'nin babası Vasile bin Elaska'dan, ben ya Resulullah, adamın kendi kavmini sevmesi taassuptan bir çeşit mi dedim. Aleyhissalatü vesselam, hayır. Ve lakin adamın kendi kavmine zulümde yardım etmesi taassuptandır buyurdu. Yani birinin ben Laz'ım, ben Laz'lığı severim demesinde sorun yok. Ama Laz'lık davası güder, başka ırklara karşı üstünlük sağlarsa işte bu taassuptan diyor. Evet. 3950 Enes'ten, ben aleyhissalatü vesselam'dan, benim ümmetim dalalet üzerinde şüphesiz toplanmaz. Bu itibarla siz bir ihtilaf gördüğünüz zaman büyük Müslüman topluluğundan ayrılmayın buyurmuştur. Allah fitneden, fucurdan bizleri beri buyursun. 3951 Muaz'dan, aleyhissalatü vesselam bir gün namaz kıldı, namazı uzattı. Sonra namazı bitirince, ya Resulullah, bugün namazı uzattın dedik. Ben bir ümit ve bir korku namazı kıldım. Ben namazda Allah Azze ve Celle'den ümmetim için üç şey istedim. Allah ikisini verdi, bir tanesini bana vermedi. Ben ümmetime kafirlerden bir düşmanı musallat etmemesini, ümmetimin topluca yok edilmemesini istedim, bana bunu verdi. Ümmetimi suda boğmak suretiyle helak etmemesini istedim, bunu da verdi. Ümmetimin savaşının kendi aralarında kılınmamasını istedim, fakat bana bunu vermedi buyurmuştur. Evet. 3952 Sevban'dan aleyhissalatü vesselam, yer benim için o derece dürülüp toplantıldı ki ben onun her tarafını gördüm. Bana sarı, kırmızı, beyaz, altın, gümüş, her şey gösterildi. Senin ümmetinin mülkü senin için dürülüp toplatılan alanlara kadar genişleyecek dendi. Ben Allah Azze ve Celle'den üç şey istedim. Allah'ın ümmetimin başına tümünü helak edecek bir açlık felaketini musallat etmemesini ve ümmetimi fırka fırka yapıp bazısına bazısının azabını tattırmamasını istedim. Bana ben bir hüküm verdiğim zaman artık o hükmün infaz edilmesine mahal yoktur. Ben senin ümmetinin başına onları tümüyle helak edecek bir açlık felaketi musallat etmeyeceğim. Dünyanın çevresi arasında bulunan kafir düşmanları ümmetin aleyhinde toplamayacağım ki ümmetinin bazısı diğer bazısını yok etsin ve birbirini öldürsün buyuruldu. Ümmetimin içine kılıç konulduğu zaman artık kıyamete kadar kılıç onlardan kaldırılmayacak, yani iç savaş son bulmayacaktır. Şüphesiz ümmetim için korktuğum şeylerden birisi de saptırıcı imamlardır. Ümmetimden bazı kabileler putlara tapacak ve ümmetimden bazı kabileler de müşriklere iltikah edecek. Kıyamete yakın zamanda 30'a yakın yalancı deccal muhakkak çıkacak. Deccalların hepsi peygamber olduğunu söyleyecek. Allah'ın emri ki gelinceye kadar ümmetimden bir zümre daima hak yol üzerinde kalıp ilahi yardıma mazhar olacak, muhalifleri ona zarar veremeyecek. Allah'ım bizi fitnelerden koru. Allah'ım bizi o hak tayfeden kıl. 3953 Zeynep binti Caş annemizden. Bir defa aleyhissalatü vesselam uykusundan uyanarak telaştan yüzü kızarmış. La ilahe illallah. Vuku bulması yaklaşan bir şerden Arapların vay haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün settinden şöyle bir delik açıldı buyurdu ve şehadet parnağının ucunu baş parnağının ortasındaki mafsal ile birleştirerek açılan deliğin büyüklüğünü göstermek için halka yaptı. Ben ya Resulallah, içimizde salih, iyi, temiz müminler bulunduğu halde biz helak olur muyuz dedim. Aleyhissalatü vesselam evet. Fuhuş, günah ve fasıklık çoğaldığı zaman helak olursunuz buyurdu. 3954 Ebu Umame'den. Aleyhissalatü vesselam bir takım fitneler olacak. Adam o fitnelerde mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlayacak. Ancak Allah'ın ilim ile kalbini ihya ettiği kimseler bu tehlikeden müstesna. Allah'ım bizi koru. 3955 Huzeyfe'den. Biz bir gün Ömer'in yanındaydık. Ömer, hanginiz aleyhissalatü vesselamın fitne hakkındaki hadisini biliyor? Huzeyfe, ben iyi belledim dedim. Ömer, öyleyse anlat dedi. Sen bayağı cüretkarsın dedi. Huzeyfe aleyhissalatü vesselam'dan adamın ailesi, evladı, komşusu yüzünden maruz kaldığı fitneye, günaha, namaz, oruç, sadaka, iyi şeyleri emretme ve kötü şeyleri men etme kefaret olur buyruğunu işittim dedi. Bunun üzerine Ömer, hayır, sormak istediğim bu fitne değil. Ben ancak denizin dalgalanması gibi dalgalanan fitne hakkında soruyorum deyince, ey müminlerin emiri, o fitne ile senin ne ilişiğin var? Şüphesiz seninle o fitne arasında kilitli bir kapı var dedi. Ömer, o kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı dedi. Huzeyfe, hayır, kırılacak dedi. Ömer, kırılan kapı hiç kilitlenmez dedi. Biz Huzeyfe'ye, Ömer kapının kim olduğunu biliyor mu dedik. Huzeyfe, evet. Yarından önce bu gecenin geleceğini bildiği gibi biliyordu. Ben ona hiç yalan yanlış olmayan bir hadis rivayet ettim buyurdu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah cennete düşürsün Kemal. 3956 Abdurrahman bin Abdurrabbil Kabe'den. Bir gün Abdullah bin Amr bin Elas Kabe'nin gölgesinde otururken başında halk toplanmış. Ben onun yanına vardım. Abdullah'tan şunu işittim. Biz bir yolculukta aleyhissalatü vesselamın yanındaydık. O bir ara bir konakta konakladı. Bunun üzerine kimimiz kendi çadırını kuruyor, kimimiz ok atıyor, kimimiz otlanan hayvanıyla meşguldü. Bu sırada aleyhissalatü vesselam münadisini gönderip haydi namaza diye çağırdı. Biz de toplandık. Aleyhissalatü vesselam kalktı, bize şöyle hitabede bulundu. Benden önceki her peygamber üzerine kendi ümmet için hayır bildiği şeyleri ona göstermesi, şer bildiği şeylere karşı uyarıp korkutması şüphesiz bir hak görev oldu. Sizin bu ümmetinizin afiyeti evvelinde kılındı. Bu ümmetinizin son kısmının başına bela ve hoşlanmayacağı bir takım işler muhakkak gelecek. Sonra öyle fitneler gelecek ki bazısı bazısını hafifletecek. İşte beni helak eden fitne budur der. Artık mümin bir fitne geldiğinde işte beni helak eden fitne budur der. Bir süre sonra o geçer. Bunun arkasından başka bir fitne gelir ve mümin işte beni helak edici fitne bu der. Sonra o fitne de açılıp gider. Artık kim cehennem ateşinden uzaklaştırılması ve cennete girdirilmesi kendisini sevindiriyorsa Allah'a ve ahiret gününe iman eder halde ölümü kendisine gelsin. Ve insanlara kendisine yapmalarını arzuladığı şeyleri yapsın. Kim bir devlet başkanına beyat edip ona elini verirse samimiyetle bağlansın. Artık olanca gücüyle ona itaat etsin. Şayet bunlar bundan sonra bir devlet başkanı çıkar, ikinci bir emir çıkarsa ve nizalaşır, isyan eder, bölücülük yaparsa sonradan gelenin boynunu vurun buyurmuştur. La ilahe illallah. Allah fitnelerden bizi korusun. 3957 Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam insanların elekten geçirilerek iyilerin gittiği, kötülerin kaldığı, ahitlere sadakat ve emanetlere riayetlerin bozulduğu, ihtilafa düştükleri ve şöyle şöyle oldukları bir yakın zaman gelecek. O zaman haliniz ne olacak? Sahabeler, ya Resulullah, anlattığın durum olunca biz ne yapalım, ne edelim? Aleyhissalatü vesselam, hak olduğunu bildiğinizi tutun, hak olduğunu kabul etmediğinizi bırakın, kendinize ait şeylere, şahsınızı ve aile fertlerinizi ilgilendiren işlere yönelin, başkalarının işini terk edin buyurdu. Allah kabul etsin. 3958 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Zer, köle kadar pahalanacak derecede çok insanın ölüm vuku ile hali nasıl olacak dedi. Ben Allah ve Resulünün benim için seçtikleri hal olur dedim. Aleyhissalatü vesselam, sabretmeye çalış. Ya Ebu Zer, mescidine gelip de açlıktan yatağına dönmeye gücün yetmeyecek ve açlıktan yatağından kalkıp da mescide gitmeye takadın kalmayacak derecede insanların başına gelecek açlık ile karşılaşırsan halin ne olacak? Ebu Zer, ben Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Aleyhissalatü vesselam, o dönemde iffetli olmaya devam et. Sakın dilenme. Ya Ebu Zer, Hicazüt Zeyd denilen yer kan altında kalacak derecede insanların başına gelecek öldürme fitnesiyle karşılaşırsan halin ne olacak? Ben Allah ve Resulünün benim için seçtiği hal olur dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, kendilerinden olduğun kimselere iltihak et dedi. Ben ya Resulullah, kılıcımı alıp da bunu yapanları kılıçtan vurmayayım mı? Aleyhissalatü vesselam, o zaman sen bunu yapanların günahına ortak olursun, lakin evine gir kapan dedi. Ya Resulullah, peki benim evime girilirse dedim, şayet kılıcın parıltısının seni mağlup etmesinden korkarsan ridanın kenarını yüzüne at, saldırgan kişi kendi günahı ve seni öldürmenin günahı ile dönsün ve böylece cehennem halkından olsun buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin kardeşim. Bu da kardeşlerim, fitneler zamanında kılıcı kırıp köreltip her türlü fitneden uzak kalmanın delillerindendir. Allah bizleri her türlü fitneden korusun. 3959 Ebu Musa el-Eşari'den, amin, aleyhissalatü vesselam bize kıyamete yakın dönemde şüphesiz ölümün çoğalacağını buyurdu. Ben ya Resulullah, herç nedir dedim, o katildir buyurdu. Bunun üzerine bazı Müslümanlar, ya Resulullah, biz şu anda tek bir yılda müşriklerden şu kadarını öldürürüz dediler. Aleyhissalatü vesselam, herç müşrikleri, Allah'a ortak koşanları öldürmek değil, lakin bazınız bazınızı öldürecek, hatta adam komşusunu, amcasını, oğlunu, akrabasını öldürecek dedi. Sonra orada bulunanlardan bazısı, o gün akıllılarımız beraberinde onların başında olmayacak mı? Aleyhissalatü vesselam, hayır. O zamanki halkın çoğunların akılları alınacak, akılsız bir takım adi insanlar o dönemin akıllıları, yani onların başı olacak dedi. Sonra el-Eşari dedi ki, Allah'a yemin ederim ki ben o vaziyetin bana ve sizlere yetişeceğini cidden kuvvetlen sanırım. Andolsun ki o vaziyet bize ulaşırsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiye ettiğine göre ona girdiğimiz gibi suç işlemeden çıkmamızdan başka bir yol benim için ne de sizler için vardır buyurmuştur. 3960 Udeyse binti Uhban'dan Ali bin Ebu Talip buraya Basra'ya gelince babamın yanına girdi ve babama ya Eba Müslüm şu kavim aleyhinde bana yardım etmez misin? Babam yardımcı olurum dedi. Cariyesini çağırarak ya cariye kılıcımı çıkart dedi. Cariye de gidip kılıcı çıkarıp getirdi. Udeyse'nin babası kılıçtan bir karış miktarı kınından çekti. Bir de bakıldı ki kılıç ağaçtan. Udeyse'nin babası Ali'ye benim dostum ve benim amcan oğlu Muhammed Aleyhisselam Müslümanlar arasında fitne olacağı zamana dair bana tavsiyede bulundu. Onun için ben ağaçtan bir kılıç edineyim. Eğer dilersen ben seninle beraber savaşa bu kılıçtan çıkarım dedi. Ali sana ve senin kılıcına ihtiyacım yok buyurdu. 3961 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın dönemde karanlık gecenin zifri karanlık bölümleri gibi karanlık müthiş fitneler olacak. O fitnelerde adam mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlayacak. Mümin olarak akşamlayıp kafir olarak sabahlayacak. O fitneler döneminde bir şeye karışmayıp oturan kişi ayakta durandan hayırlı. Fitnelerde ayakta duran da yürüyenden hayırlı. Fitnelerde yürüyen kişi de hızlı gidenden hayırlı. Bu itibarla o döneme yetişirseniz ok yaylarınızı kırın, yay kirişlerinizi parça parça edin ve kılıçlarınızı taşa vura vura kırın, köreltin. Eğer birinizin bulunduğu yere girilir ve öldürülmek istenirse o Adem'in iki oğlundan Habil gibi davransın. Çünkü o hayırlıdır. Katil değil, maktuldur. Onu tercih edin. Allah her türlü fitneden bizleri korusun. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. 3962 Muhammed bin Mesleme'den Aleyhisselatü Vesselam muhakkak fitne, gruplaşma ve ihtilaf olacak. Böyle olduğu zaman sen kılıcını Uhud dağına götür, parçalanıncaya kadar taşlara vur, sonra haksız yere öldürülünceye veya normal ölünceye kadar evinde otur, hiçbir şeye karışma buyurdu. 3963 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kılıçlarıyla karşılaşıp çarpışan iki Müslüman yoktur ki katili de maktulu da cehennemlik olmasın. 3964 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam iki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşıp çarpıştıkları zaman ölen de öldüren de cehennemdedir. Sahabeler ya Resulullah şu katil anladık ama maktulün günahı ne? Aleyhisselatü Vesselam o da çarpıştığı arkadaşını öldürmek istedi buyurdu. La ilahe illallah. 3965-66 aynı. 3967 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Arapları kaplayan bir fitne olacak. Öldürenleri cehennemde, o fitnede dil kılıç yarasından daha şiddetli olacak. 3968 yine aynı. Evet, hadisin önemi ne kadar ortaya çıkıyor değil. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Allah amel etmeyi nasip etsin. 3969 Alkame bin Vakkas'tan Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz biriniz Allah'ın hoşnut olduğu güzel sözlerden bir sözü ulaştığı yüce mertebeye ulaşacağını sanmayarak bir söz söyler. Allah Azze ve Celle de o söze karşılık o kimse için kıyamete kadar rızasını yazar, lütfeder. Şüphesiz biriniz de Allah'ın gazabına sebep olan fena kelimelerden bir lafı lanetleyin hiç önemsemeden söyler. Allah Azze ve Celle de o lafa karşılık o kimse aleyhine huzuruna çıkacağı zamana kadar gazap yazar. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edenlerden eylesin. Sahabenin naklettiği hadise dikkat edecek olursanız, kişi diyor lanet dayın hiç önemsemeden bir söz söyler ve bu sözün diyor çok yüce bir makama çıkacağını hesaplamaz bile diyor. Ama diyor o söz ta Rabb'a yükselir, Allah çok hoşnut olur ve diyor o kulun eceli bitip ona kavuştuğunda onu cennette çok güzel bir makama koyar diyor. Kişi diyor lanet dayın hiç önemsemeden o büyük makama yükseleceğini hiç hesaplamadan bir söz söyler. Bu da Allah'ın gücüne gider, gazaplanır ve ölene kadar gazap yazar ve öldükten sonra da cehennemin bir derekesine atar, düştükçe düşer diyor. Evet, iyi düşünelim, sözlerimize dikkat edelim, Allah'ın rızasını arayalım. Çünkü iblis her zaman açık, zayıf ve bizi yıkacak en ufak bir yer arar. Allah onun şerrinden bizleri korusun. Nefsimizin, kötü amellerimizin şerrinden korusun. 3970 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam şüphesiz adam Allah'ın gazabına sebep olan sözlerden bir kelime konuşur. O sözde beyi sakınca görmez. Sonra ondan dolayı cehennem ateşinin 70 senelik mesafeli dibine düşer. 3971 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Faydasız veya zararlı söz söylemesin. Amin ya Rabbi. 3972 Sufyan bin Abdullah'tan ya Resulullah sıkıca sarılacağım bir şeyi bana anlat, tavsiye et dedim. Rabbim Allah'tır de istikametli ol. Ben ya Resulullah benim hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Aleyhissalatü Vesselam kendi mübarek dilini tuttu, sonra işte bu diyerek dili işaret etti. 3973 Muaz'dan ben bir yolculukta Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberindeydim. Bir gün bir yolda seyir halindeyken ben onun yakınında bulundum. Ya Resulullah beni cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak bir hayırlı amel öğret dedim. Sen cidden büyük şey istedin ve o şüphesiz o şey Allah'ın muvaffak kıldığı kimseye muhakkak kolaydır. Allah'a kulluk ederek ona hiçbir şeye ortak koşma. Namazı dosdoğru kıl. Zekatı öde, Ramazan orucunu tut, Kabe'yi haç tavaf et. Sonra dikkat et, sana hayır kapılarını göstereyim. Oruç günahlara karşı bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahın alevini söndürür. Adamın gece ortasında namazı müminin sembolüdür buyurdu. Ve sonra secde 16-17. ayet okudu. Sonra aleyhissalatü vesselam bilmiş ol ki sana işin başını, diğerini ve zirvesini haber vereyim. O cihattır dedi. Bu anlattığımın hepsine sahip olman, dönüm noktasını sana haber vereyim mi? Haber ver ey Allah'ın Resulü dedim. O mübarek eliyle dilini tuttu. Şunu yani dilini aleyhinde bulunmaktan men et. Ya Resulullah biz konuştuğumuz şeylerden dolayı gerçekten sorumlu tutulur muyuz? Bu işten gafletine şaşarım ya Muaz. Dillerin biçtiği faydasız sözlerden başka bir şey insanı başını cehenneme düşürür mü buyurdu. Evet. Allah dilimizin şerrinden bizleri korusun.